أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هادوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون مقصد سورة البقرة بيان سرور وسرور اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق في سبيل الله سورت چلو حصوں کی تقسیم میں اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پیک اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی کہ اللہ کو ذات اور صفات کی ہو دے دویم حصہ دے 101 نے 176 تو دویم حصہ کی دویم مسئلہ اثبات رسالت دا ثابتی کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اصلاح دا پارا پیغمبران رالی گلی کہ باقی کیخی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن بعد بل پیغمبر نرازی بل دین بل شریعت نرازی درمی سا دے 177 نے 253 پہ بیان دے جہاد فی سبیل اللہ جدا دو مسئلے نمانی توحید و رسالت مداغی سر جہاد ہوگی مطلب دا ذکر دے جہاد دا مسئلہ درے جسے کراؤ یا دا دو مسئلے نشی پورے دے بغیر دے جہاد ہے او سلورو مسلا دوسرو مئیسا دوسرو چوگر ناخر پوری ایکی بیان انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مال قربانی بشکو دا اللہ پنا رکھی بیاول ایسا سل آیتونا دا قدرو بابون کی تقسیم و اول باب 1-20 دویم باب 21-49 دویم باب 44-96 پوری اول باب کی بیان دا دریو درو دا غی صفتونا دا غی حکم دا دنیا حکم دا آخرت او دا مثالونا دویم باب کی عام خطاب و دعوت توحید ذکر کولا پاری عقیلی دلائل ثمرات دلائل و زجر بشارت دارنگی دفع دا اعتراض او بیان دنیا میں اربعا بیایت نمبر 40 نا خاص خطاب اول رکو بطور تبیید بنی اسرائیل تا او دویم آیت نمبر 47 نا خطابات شروع کشپک اول با خطاب و باسط پوری بیان پائی کی بیان دات نعمتونو اور دعا دابونو تتم بالترغیب دویم خطاب دا 63-82 پوری شل آیتونو پائی کی دری بریتی دا پخوانو یہودو سرور دا موجودو تتم بزجر بن بشارت 83-86 پوری سرور آیتونو کی دریم خطاب قدی کی دو خبری انکارو من الاوامر و اتیانو بن نواہی اور تتم بزجر سلورم خطاب آیت نمبر 87-88 وہ آتیا اتاتیا پدی کی مخین ترقی و انکاروں من انبیاء صادقین او تتم بے زہر میزم خطاب آیت نمبر 89-90 پدی کی میزم خطاب پدی کی انکاروں من حاد النبی او تتم بے زہر آیت نمبر 91-96 پورے شپگم خطاب او پدی کی تنویر و بمخ کی ماسبق خطابات باندے دا آیت نمبر 97 نا د دوی میسی مضمون شروع او دوی میسی شروع کی دا آیت نمبر 101 نا دا سرور آیتونا دا پا درب تو دا ولی او دا دوی میسی پا مسکی دوی میسی کی ادوار دا رسالت او باقی با دا نا اعتراضونا دے ہو دو چلا اصل کی دا شبہات داگی چلا اصل کی اعتراضاتو پا رسالت باندی اول اعتراض کو پیغمبر اسلام مادی ممتازہ کنا منو چتا لوئی کوم فرشتہ راوڑو جبری دے ہمیشہ پرشار راغلے کبلی فرشتی دا وے راوڑے امت مانی لے تاکہ جواب چی جبری سرا رشمنی سبر آوازی نشتا ان دښمنۍ ته ونيشته نه جبريل سره ونه دا د جګماله قران نه وره ستاسو دښمنۍ اصل کې د قران سره نه دا سره نه ده را ونه مال بل فرښتیو را ونه وې د قران نوم به ساتو هغه بدې شو څنګه دا ټول وای چې جبريل په دې بلوي نوم به باندې لګي او کدا بلې هم را ونه بیا هم تاسو دا انکار کوم دا اعتراض به ساتو بیا هم مزات به تخیخ را ساو استاد خنره او دوای به زما استاد خره زما استاد کیسه چل نشته پر کی اصل کی زما د استاد سره دښمنی ساسو د قران ته وي هغه ما د قران ته ایسو د قران بدی شي دوی ترا د آیت نمبر 102 کیو پیغمبر اسلام باندې پریشان باندې کی مون تاسو ته نه منو چې ته سليمان علیه السلام صفائی کې اراګه بجادو ګرو او یوسف کړي دا جادو کړي دا وی جواب وما کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا جادو کفر دی سليمان علیه السلام نو کړ پر کدا شیطانانو کړ دا دراس مرګرو تا ته کوئی تکلیف تا ورګیا فرانکی مرګره نه داخل نه بلانه چې د خپل مرګري هغه بده دا سره یو شان دي شروع کی چې هغه سوې ته مته شاو بالکل نه ته ودا هیڅ وای سیدا پریشو مرګري کی کمزوري دی خو انسان دی خامخا یو خو خامخا بچا کی بلانه مخ کی بات خپل مرګري دا غلنه کې په بدل نه وای ان چې مرګره دیولې د وته وای چې وای دا غلطی دا کمزورتیا دا کشته اګه دا نو باسه خوش زه د ساده عقیدې د قران مرګره دي د قران مرګره د عقیدې مرګره دا معمولی مرګره نه لیکه د دنیا دار مرګره نه چې د مال حال مرګره چې وای د پیسښت مرګره نه چې نه مرګ بیان نه درې مې تر ازم دا آیت نمبر 102 کې چې مون دا د کله مونږ چې ته جادو ته غفر وای نه کړه خو فرشتو راوړو دا یې جواب چې فرشتو بالکل نه راوړي دا کلیر کر جواب او دویم جواب ادا دے که فرشتو راوڑے می زکر الفاظ جادوی خودلی نو که فرشتو سو جادو الفاظ خودلی ادا دا پارا دا فرق ومین دا جادو او دا موجودی دا کرامت کی تا تا با مویا تخ تخ سر اخوار من بتا مانلے وی خود جا دمونا نمانی وی تعویزونا نبی دمونا منم تعویز منم کچی دا قرآن و سنت پرانا کی دا دا چی دا شرک الفاظ پکی بیانمر سرورم اعتراض 104 کیو یوسف سرورم آیت کی چیتا من تازت نا منو چیتا من دخو الفاظ نا منو کی ولی رعینا ویلو کسی چل لے نداخی جواب یا ایوال لگینا منو لا دقول رعینا وقول انجرنا ورا لاوی ایمان والاو رعینا مو آئے یعنی اگا الفاظ مو آئے چپائے کے بوی دا بیدر بوی دیو دشی یغه الفاظ چې بایګه د پیغمبر به د بیوی دایمه د شرک وی ترازی علموای تا ته مونږه ته مونږ د محمد نامه لیکه وی یا محمد ویلو کیسه چللې وای شي د رسول الله نامه لیکه وی دی ویلو کیسه چللې نو وی کړه د دې خان نه وای یا محمد چرا د بیلې نه وای وای شي په دې د بیلا دا لا نه بیا ته مینا د محمد اسلام سره صحابو رضیات امین و استاد پیغمبر علیہ السلام سری اغیی محمد نبی بینے تیسن گوائے او کدی خیال باندیوائی جی پیغمبر حاضر ناظر دیرا رسی اکسن چمنگوائی یا اللہ او تو پیغمبر علیہ السلام بارک اصلا دارا کی دی سب چید اللہ کو بارک رضم نبی آخو شک تے نبی آخا الفاظ موائی جی بھائی گربوی دے بیدر بھائی یو دے شک تے پیزم اعتراض آیت نمبر 106 کی جی منگ بتا ملے رہے ہو خود بھائی نن یو خبره کې تخبل خپل دین کې مسترنه نن یو سوای سبب سوای حیران او پریشانی راغي جواب وایي چې یو دي خوره چې نس خان منه وایي زه په یو دي هم ویلو یو دي نس خان زګه نه منلا مخکي منلا خو له کنده د پیغمبر اسلام دراتو سره د نس خان انکار وکړو زکه دین سره د هغه دین نه انکار راځي زکه چې د نبی اسلام سره د نس خان اعتراف کړی وي او به خو به دا مرد چې ارزو موږ دین منسوخ دی دې وجه نه د نسخې نه انکار وکړي وای موږ نسخه نه منو مطلب دا نبی رسول الله دوی وای ته یو دي خو نه چې نسخه نه منو ما ته یې پون کوم حکم کړو دا الله حکم پون الله وی دا حکم هغه کو چې نن الله وی دا وکړ نه هغه کو تا ته مو وی چېرا تر اوسه دې خپل دا ولې دوی مې درې مرې خیراتونه کول څلورته مې کولې وشه او څو چې دا مکه وې دا نه راوړي نو ساه جواب بدل شي وي دس یوزی خو نه چې نسخه نه منل چې وایي چې کوم غلط دی وس په غلط باندې مولا له مو خبره ختم نه نه ما وی کدا د ثواب کار نه دی ما څنګه کولای شو په چې دا غلطی دا د شریعت نه خلاف دی زین کو دس یوزی خو نه چې بس پکړه کو په هغه ولاړ کار غلط دی بس مولا خپل په ولاړ نه چې نه زمو مشران وکړي زیر کوم بیا ادب ورک تعذیف الاقوال آیت نمبر 108 کے 109 کی ورک تے کل مومنان تھا کہ مومنہ وی خوشا دا جکم ناکارا مولیان دی دیبا خاما خاتا کوشش کئی دولی دا حسد نا دیبا تا کوشش کئی چتا دی ایمان نوارے لانا چتو دی نا زار مخکا دی آیت کی واقعی مصرات واد و زکاة دی کی ذکر کئی امور مصلحا رب دلال مخی ترا ذکر مخی تیر کل مومنان تا چی بھئی ناکار مولیان بھئی دی ایمان نارے ایمان نارا ورسی دو قرآن نبا دیا رے ایمان سے دی قرآن دے دی ایمان نچی دی اڑے دی قرآن نبا دیا رے مچی سا کوا پوشی نتا کوا مول و دست کوا مال لگوا پوښي چې کله کې د الله سره د تعلق لکی دا کومون سره دا رنګ ایمان لګول سره انفاق سره د انسان تعلق د الله سره مضبوطي دي بل د سره د انسان نفس قابو کی پوښي ځکه موږ یو مشهاره او چې دا الله سره خپل تعلق مضبوط ساده پرې باندې و اقیم السلام او جاری کوي مول وحات او زکات او کوي زکات عبادت بدنی عمری قرآن اصل سمون ذکر کرتے اور زکاة ذکر کرتے بوشی زکاة دا پخبرزان کی فرد کامل لی موس کے اکثر طول عبادت بدنی شامل ہوئی او ایبا زکاة چکم دے بوشی زکاة دا فریضہ دا نوپدی کدن نطول آگا چکم مالی عبادتی پو شریعت کی اٹول پدی کی شامل شی ریو جو قرآن مومن دا دوانا ذکر کرتے واقیم الصلاة او جاری قیم الوارد الزکاة ورکی زکاة وما تقدمو اواج مخی ہو لئے تاب دی انفر زکم دا پاد خلالانو من خیر انسنی کی وما تقدمو خیر کوئی خالفہ اس ہے وما تقدمو اواج مخی ہو لئے تاب دی انفر زکم دا پاد خلالانو من خیر انسنی کی تجیدوہو اوبا مومی اغیل را عند اللہ اللہ سخا یعنی تاو چزان لکم اما نیکی مخیو لگا دا آخرت تا دا اللہ سر و داغی اجر رو ممئی اوبا ممئی اغیر این اجر داغی تجیدو ہو اوبا ممئی اجر داغی اندو ان لائی اللہ سخا مطلب ایسا کرا دے یعنی اگر نیکی مندل ال دا داغی آر اجر مندل دی مطلب ایرا دے آگا چو مخیو لگئی تاسو دباد اخر زانو من خین سنے کی اوبا مومی اجر داغی اند اللہ اللہ سا اند داغی اجر بلا اللہ در کی او جتا با دنیا کی عمل کرد یو چا تا قرآن خود لے دے مقصد داو چا روبے پیوالم مل دکڑے دے لیکن داغی مقصد داو چا روبے پیوالم مستاو کا غامل دالا درداؤ ننو وشی او تا تو روبو دو پارک کرنے دے او تا مخینے لے گر یعنی داغی ایک واقع بدل چکم ادا دنیا کی طاقت دینا اوشی داغی چکم بدل اگر طاقت سے رکھو دنیا کی آخرت کی قدر شمال ہے اللہ اجر دا کی داستا ہے وہ ہم دے اور سا خیال لے اجر و نیکی کو بلا وسی تعالی درقی اللہ چی تاکم دا اللہ در رضا دا پار کری تو چی اول تیر سے دا اللہ در رضا کم او تو بھی دنیا و پیسی مخنی نو کتاب پیسو دا پارو کو دا اللہ در رضا کرو نکر ورسوی هغه چې مخیو لګی تاسو د باغ خپل ځانونو من خیر څه نیکی وایي او په مې اجر داهي الله صفا دا یې دی ویل چې نو شاعت په پیسې والا داهي اجر به تعالی الله د کوي چې حکم دا مخ کې لګړې نه دا الله درضا عمل لیکړې دې ان الله بما تعملون بصیر بشک الله با ما کې دا چې ګوډی دن کې ده وقالو اوس تسلی مؤمنین ولا مؤمنان ولا او زجر ورتی منکرین ولا وقالوا وایدی لن یدخل الجنة چتا سرا حسد کی مخیر کرایت نمبر 109 کی تیقل مومنان تا آیت نمبر 109 کی چرا و تکثیر مومنان دی کتاب وخیر دې مونیانو نا لو یردونکم کا شوار ایتاسو بل دی ایمان نو شاسو نو کفار کافرانی کفر تمواری حسد من عند انفسهم دوی دا حسد نا چی دی بزنو کی ریکم ایا نو جب تسلی ورکی مومنان اللہ او زجر ورکی منکرین اللہ تسلی مومنان اللہ چی بھئی خفن شی بدی مانی وشی چی توی چلا داتی دی تاثر حسد کئی او دا مونیان ناکارا او دی تا دا ایمان ناڑی قرآن ندیارا وڑ مدن دی ایمان ندیارلی کنا نو دا خیال ہونے کئی چلا دا جکم تا یو ریشیوی دا کافران دا داری دا منکرین کله دې په خپل منځ کې یو دي چې ته ما دې یو شی دي دا کفار نه غوښمو نه کې دې په خپل منځ کې یو بل سره یو نه دي ته څنګه د مؤمنانو لا چې لا تا ته حسد لري او تا دې ایمان لاړې ستا په خیال باندې دې تا ځکاری دا منکری چې دې تا ته یو کار چې دې تا ته یو شی دي مونږ کا ته دا خیالو به ساتي چدی په یو دی قران تعالی تسبیح ورته ایمان ورته تسبیح ورکی چې دا یو نه دی دی په خپل منځ کې یو بل سره نه لګي په ظاهر تا ته یو کال لګي دا په خپل منځ کې دی یو بل دښمنان او زړه دې ممکن لا وقالو او ای دی لن يدخل الجنه وای دی څوک يهود او نصارا دوان ها او وای دی لن يدخل الجنه هرګي درنه بنشي کنه تا الا من مگر او څوک نه بولم چې يهودي او نصارا یا نصرانی یهود وی وقالو لن يدخل الجنه الا من كان يهودا یره ته مشر يهوديان دي اوی په تم مسلمانان نو میسدو نصارا نه اګر کیږي یره ته مشر مون نو زمو ټیکرا نصارا نه وی چې نا یره زمو ټیکرا ان به يهود دي یره ته نو مسلمانان دي مؤمنان پوش وقالو او ای دی لن يدخل الجنه هرګي دنه بچنه دنه بنش جنتا الا من کان او جن مگر او سوچي وي او ني او نه سره يا نصراني عيسائي تل کامانيو داد دي درو دي داد دي درو دي اغا درو خبر دي پوش قولا و دها دمران کوم يا داد دي اغا خيابت بغا درو دي درو خبر دي ځان لګي چلا یو دیو چې نا مونږ به جنات نه سره وي مونږ جنات درنه نه تیر کامانی امانی به معنا درو دا د دې درو دی قولا و ته د قران کوم راوړې دې ساسو آل تو قران کوم او خای به ساس ساده دې خبرې څه دلیل دی چې توا یو دیو جنات دې عیسای تو خای ساس دې له چې بیت وي عیسای به جنات ای نو باندې دې قولا و ته د قران کوم راوړې دې ساسو ان کو تو ساده دې کته تاسو دې په پر دا وکی بلا بیشک دیو جنت دا بلا الٹا کار کی مخیوی کنا لن يدخل الجنہ دن بنشی جنت نو بلا ور بیشک دیو جنت تا پوشی خو لیکن سوپ جنت تزی یوام قانون ذکر کئی دانو چی یہودی یا نصرانی یا مومن نا چی دا دو کارون بکیو در تجکم قرآن ذکر کئی دو شرطو نا مزے بجنت تزی کاغار سوپ دے وجه چې دا هر یو داهر یو پیغمبر امتی دی خو دا دو شرط په کې چې دا دو شرط پوره کول دی بجنت ته چې غار څوک بلا بشک ازي بجنت ته منا جو اسلاما چې غاړه کې خدا وجه او غاړه پر الله خاص الله ته مسلط اسلاما مسلمان مسلمان ته مسلمان زه کوي چې د خپل غاړه الله ته ایخي یعنی ځان سرندر کړی الله ته اسلاما مطلب دا مسلمان هغه څوک دی چې هغه ځان الله ته سرندر کړي چې زما هر څه الله ستا په اختیار کې دي ته سوای زباب کو پوه بلا بشک ازي بجنتا منا جو اسلم چې غاړه کې هو د وجه غاړه خپل لله خاص الله تا یعنی عمل کوي د الله درځه چې عقیده د توحید وی او عمل د الله د رضا د لپاره کوي یو شرط ده او دې او هو محسن او الله دې او شرط ده او دې شرط او شرط ده چې دې محسن متبع د سنت د پیغمبر د سنت او تعبیری دو شرط یو د الله رضا عقیده د توحید او دین د پیغمبر سنت صحیح ده کوم وخت چې کوم پیغمبر دی اوس نبی علیہ السلام دی مداوت طریقہ د وینا مکی عیسی علیہ السلام او دا غنه مکی نور پیغمبران چې سنت دي شي وي خوش بلا بیشک دی بجانت تمنا او سو اسلمہ چه غاڑه کی خدا وجهو غال اخبر اللہ خاص اللہ یعنی عمل کئی دا اللہ دا رضا اخیری دا توحید سر عمل کئی دا اللہ دا رضا رپا او دویم وو محسنون او شد داده چه دیو متبع دا سنتو چه دا پیغمبر دا سنتو تابیرون ورسلی اخیری دا توحید یعنی دا اللہ رضا او دویم دا پیغمبر دا سنتو پا طریقہ بانی عمل کول خوی بوئی گئی نو فلهو اجر عند ربه نو دل دے اجر دد پنی زرب دد دل والا اجر ورکی خان دی انسان لا دا اللہ رضا او د پیغمبر طریقہ اور بعض اوقات دیو سرے دا اللہ دا رضا دا پارے عمل کئی لیکن تک مثال یو سرے با خیرات کئی خیرات کئی او دا اللہ دا رضا کم پلاس بسی خیرات کئی مور بسی کئی کوئی شرور بسی کئی ٹھیک ہے دا غدری وزو کی دن نیم نکے نو سر ویختی کئی سر نکے اوشی لیکن دانا رضا دے پا دانا رضا دے کم ویرا لیکن طریقہ دے پیغمبر نکے اوشی طریقہ دے پیغمبر پا کسی دا چیر دے پیغمبر طریقہ دا چی بھئی دری وزی تیوی شی بیا خیرات ہو کچھ کلے دیکھو لیکن دے طریقہ سی دری وزو کی دن نیو کی یا سر ویختی ہو کی الانگی خیرات کی دالا درزا لیکن دو پیغمبر پا طریقے ہونے کی بعض اوقات پا دو پیغمبر طریقہ بکی ہوئی دروزو کی بیدن نہ کئی نہ بسر بیشتے کئی دروزو نہ بات بکی ورزو نہ خاص کئی دو پیغمبر طریقہ بکی ہوئی لیکن دالا رضا بکی نہیں کوئی مالدار با بکی رو واری غریبانان با دیشڑی دالا رضا کو نہ شو کرن نو دوان شرط دیو دا اللہ رضا او دویم دا پیغمبر طریقہ چدا پکینو چدا دوان پکینو یا چیو مو او دویم نو نو ہم عمل قبول لگے خواہ دیو جنا دید الان دی حفیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے دی آیت الان دی دید الان دی اگر ذکر کئی اگوئی وی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطَيْن یقیناً دا عمل دا قبولیت دا پارا دو شرط دی یو احدهما ان یکون خالصا للہ یو دا چا عمل خاص دا اللہ دا رضا دا پاری او دویم وثانی ان یکون موافقا لشریع او دویم شرط دا چا اگر دا شریعت مطابق یعنی دا پیغمبر طریقے مطابق کی بیاغا وضاحت دو کی وشدا یو وی لیکن دا بلنو دا اللہ رضا و دا پیغمبر طریقہ نوا نو عمل بیام قبول نه کله پیغمبر طریقې لیکن دا الله رضا نه بیام دا عمل قبول نه دوه شرط لازمي دي انت وی بلا به شب دی بجن تا منا وسوک من یا کخا عام دې چر سوکو بیشک دی بجن تا وسو کی غاړه دو دا غاړه خپل خاص الله ته وو محسن او شدا چې دې هو متبع د سنت فلو اجر عند ربه نو دلته دې اجر دې په نظر عبد ده ولا خوفنانی او نبا یرا پدیبان ذاتو کیو ولا هم یحزنون او نبا دیوان جی چیزی جی اخبتی تولیاء دا اللہ دا اولیاء درجہ و تحصیل شو سورة یونس آیت نمبر 62 کی رازی الا الا اولیاء اللہ خبالا یکنن دوستان دا اللہ لا خوفنانی نبا یرا پدیبان ذاتو کیو ولا هم یحزنون او نبا دیوان جی چیزی جی اخبتی دلتا مئی ولا خوفنانی چاچخ عمل دا اللہ رضاو کر سپسی اکیدے سرا او دا پیغمبر په طریقې وک نو دې دا الله ولی دی دا الله ولی پی نه دا الله ولی هغه دی چې په صحیح عقیده سره دا الله د رضا لپاره عمل وکړه چې هر عمل او ور سره د پیغمبر طریقې لحاظ پکې او ساته د پیغمبر په طریقې وک د خلکو پروايو نه کړه چې خلک بسوي نو دې دا الله ولی دی دا الله دوست دی ځکه وی ولا او غنانیم او نو وی دخل کو بریز باندې وبدې تاوانی کنا تو پیغمبر طریقہ کی خمزان خلق کو دتاوان خکاری کنا نزک اوی فلہو اجرہو عند ربی یہ خبر دائے ہو ساتے قرآن زکر ہوئی چھے دلد اجر دلد بنیز رب دلد خلق کو بنیز بانے کو بدے دیو نہیں کنا خلق کو بنیز رب دلد ہونے دے را پوچھے ویلے خادی کو بڑا نو خکاری ہوئی جغم کو ہوئی بجغا خکاری گریوان نو سی رو چلی سلی وہا نو خلق کو بنیز بانے کو بدے قمر کنی تاوانی بئی لیکن دالہ پنیز بانی دے چکم اجر دے پوچھے ناغ چاہ دلے دے معلوم دے دا اللہ ولی دے دا اللہ دوست دے ولا خوفن علیہم او نبا یرب دی باندی دا دن کی وقت ولا ام یحزنون او نبا دی غمدی شی دی شی وقت پسے وقال دے یہود دا دے مخی آج اچھ مخی دے شو وقال لئی خلو جنت الا من کانا ہودن او نسوارا دا دا آگی وضاحت دکھا تشریح دا مخی دا جیوئی چرا یہود و امم بزو جنت تا نسوارا بنزی نسوارا بوجنا چرا امم بزو جنت تا برسو بنزی داخل گزار کے کس کا وقات یہود او بھائی یہود یان لے سے دینا سارا ندی نہ سوانے نارا شین بڑی دین باندھی تم بےمان جی کوئی یہود بھائی نہ سارا ہو تو بےمان ہے چل دا ندی نہ سارا پیس دین باندھی وقال دینا سارا او بھائی نہ سوانے ان لے سے دین یہود ندی یہود یان نارا شین بڑی دین باندھی دا بےمان نہ سارا ہو بھائی یہود یان بےمان ہے وهم يتلون الكتاب اهل اجبي لولي دا الله كتاب دا الله كتاب وي هي مطلب ته خبر ته وي کا یعنی دې دا الله کتاب او کی تورات او انجیل پوجي پوجي مطلب دا الله کتاب وي او دا الله دې کتاب په موجوده کې دې په خپل منځ کې اوپر باندې فتوی کوي د کفر او دې نه بغل بډ وخت بې ایمان نه نو اگر نن د مسلمانانو اندر کا حال نه دریاد دلان دی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ دریاد دلان دی آگا ذکر کئی آگا ہوئی وی سوک چی پا فروعی مسائلوں کی یو کو اصول دی اصول دو طول یو دی توحید رسالت دالا کتاب دالنگی آخرت پا دی کسو کو اختلاف نکی وی اختلاف ہمیشہ شی ویدے پکو فروعی مسائلوں کی لگا نا سوا فروعی مسائل سے دی آمین پتیزوں بھی اوکوی نوی فاتحه امام بزیو بھی اونوی پوش رف لدین اوکا اونکا پوش دا اگر فروعی مسائل دی پا یہود کیم دک کلا مسئلے دی پا نصاراو کیم دک مسئلے دی تیو پا یو بلباندی فدلی و جنا دا کفر فتوی کونے اصول کی ای اختلاف نو کہو تک اصولی کی بسوں میں اختلاف ہوگی پوش مومنان پا اصول کی اختلاف نو کہی لیکن پا فروعی مسائل کی دی پا یو بلباندی کو تاجل تا ایدار کمی کنا چو وای یہودیان ندی نصارا پیس دین باندی دا دا فتوہ دا پو فروعی مسائل ہوکی چرا دری دا طریقہ غلط دا اور نصحاب چلا دری دا طریقہ غلط دی قرآن وی وہم یکنون کتاب حوالا جمیلو لی دانا کتاب دانا کتاب ہوں مئی اور بے ومائن فروعی مسائل کی فتوہ ہوکی وہ نبی فروعی مسائل کے اختلاف دا ممکن دے خبر یاد ساتھی فروعی مسائلوں کے اختلاف ممکن دے اصول کے اختلاف کول دانا روا دے پوچھو دکتا سو گوری اگر زمان دا پشریر کے دمون پا دین کے سنور امامان اللہ علماء راغن پر پدی بانی اللہ یو دا علماء زین تلا خبر روا چولا حالانکہ بلا امامان دا امام بنیفر رحمت اللہ علیہ پوچھ کی نور داسی امامانو دارنگی لئے نور پو حکم امامان داسی ہو چی داغی کل اصولو لیکن اغی اجتحاد داغ درجی تو انہوں نے سیدل چکم دا سرور امامان داغی فقہ اللہ اچھل اولا پو دنیا کی امام شافی امام احمد ابن حنبل امام مالک و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوشی امام اوزائی رحمت اللہ علی داغذان لہا یو فقہ وا لیکن اغو نہ چلی دل بس دیکھ بدا اللہ یو رازو امام سفیان میں تلوی رحمت اللہ علیہ وسلم کے تابعین کے رازی لوی لوی عالمان ترشی ہوئی دی لیکن بس دا غی لالا دا غد درجہ بنا ورکا ہو رہا چکم دی سلو لالا ورکا نیلا نو دی امس کی جکم گریا ساتے دانے دے چھے اقبل مس کی ریس مستو گریبان شی ہوئی دی حالانکہ دا اقبل مس کی استادان شاگردان امام بوریفہ مطلب پٹوٹو کی مشر دے اور بسی امام مالک رحمت اللہ علیہ بیا بس امام شافعی رحمۃ اللہ بیا امام احمد بن حنبل دا ټول دیو په شاگردان دي پوهیږي یعنی تنو والو خپل هغه اصول دي د قران او د حدیث نه د مسائلو د استنباط د اجتهاد کولو پوهیږي نو په پروي مسائلو کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تا د نبی صلی الله علیه وسلم د قران او د حدیث نه پیغمبر یو طریقہ هغه ته بهتر کار شوی نو دا هغه دانی دی ویل چې زماده د حدیث کوم وای ما چې پیغمبر دا طریقہ صحیح دی دا بل غلط نه نه غلط دی ته نه دی ویل هغه چې دا خبره زما په دې زدا بهتره ده وایي او دا بل کوي سره کې جایز ده ځکه هغه د پیغمبر طریقہ ده کنه دا خو نه چې پیغمبر طریقہ نه ده د پیغمبر هر طریقہ الله دغه خوا دې خبره ته یاد شاله خدا څلور فرقه چې الله دنیا کې راځي شوی نوغره پدې کې دا الله یو رازو راز دا دی علما ذکر کوي چې را د پیغمبر علیه السلام هر طریقه هر ادا د الله خوښ شوی تکه دا الله محبوب پیغمبر دی نو په د دې سرور امامانو په ذریعہ باندې الله د پیغمبر هر طریقه په دنیا کې راځي پر ورغوي او چې څو په کومه طریقه باندې عمل کوي بس د پیغمبر په طریقه عمل کوي اوس په دې کې یو ور باندې دغه ور فرض کوي چې دا ځما د ریګر دې ته څه غلط ده دا نه روان دي دې کې چې کوم رد کوي قران يهود او نصارا باندې په دې مسایلو کې ځاګړي خپل چریت کې څنګه ماغي همدا شاته مسایلو چې را ځما د ریګر صحیح ده زه دې په نمبر کوم دې لیکو کوم دا دې ته څه غلط ده قران دا کرت کې بده معنی لکه دې چې ویرا تاسو امين نو وای په دې دا امام په صفاتيه نه وای رفول دې نه کوئی تاسو موږ نه کی وا بیا نه څه خبرې کوي دا ډکه دا خبرې ولې کوي ولې دا پیغمبر طریقه نه دازه چې کوم کومه وایي ته دا طریقه وتا دا غلط ښکاری دی خو ته خو د ایمان تقلید کوي نه ته وایي چې دا حدیث تاریخ منم ته څنګه حدیث منې دا حدیث دا د کوم ځای راوړل دی له دا تا دا ټول څه بکونه ویې دي دا ټول خبره ته لري ذکر دی خو ما غا دی او استاد ذکر دی او استاد په خبره دی یقین کړی دی او استاد دی ویل چې دا حدیث صحیح دی دا نه دی او تقریر دی کړی دی خپل استاد کړه دا غو نه چې دا د خیر نه دی ذکر دی چې بس خبر ځان چې څه دی ذکر دی او هم یذون الکتاب حالا جبریل دی الله کتاب کذالک دا قسم چې دی په ور معنی دا د کوفر پر دی وګړي هم دا کرانګي قال الذين ويا كذا لا يرمون کله په یوه مثله په نه مشال دی نه دی نن دا خبره دا د دې اوس وخت سره دا خبره کوي قران کذالک لکه سم چې دی په یو باندې دا فتوی وکړي دغه په کذالک هم دا کرانګي قال الذين ويا كسان لا يرمون کله په یوه مثله په نه مشال دی نه دی دا چې نه په لا يرمون ورته دا جاهل دی جاهل کوئی شي کوي دا چې په یو بل باندې کفر فتوی کوي دا جاهل دی وي کدا نه کار کسم چې دا خبر وکړي دا یو بل باندې فتوی وکړي دا کفر هم دا کوي وایا کسان لا علم چې نه کوي مې څه په نه بشان دی نه دی جاهل دی الله وي چې دا یو بل باندې فتوی کوي فالله يحكم بينهم نو الله فیصله وکړي په مینه دی کې په قیامت فيما پاس کې کار او بیا ته لوم چې دې باندې اختلاف کوم کې پد بولېږي دا انو چې په سره اختلاف کوي په فروي مسایلو کې او یو باندې د کوم په دریته الله په فیصله وکړي بیا اې سوچ وکړي ته خبره ده باندې چې وایي راوې سامو سټیږي او استاد کیږي او جماعت کیږي اې سوچ وکړي چې سبا د پیغمبر مخې ته وځي کی دوانا وایي چې ځکه کافر خو نه ده کنه ځې نه کوي سره د رسول دین کوي او سره نه کوي دی نه یو سره امین پتی دا وای او امین پتی دا بل نه وای ٹھیک شو چې کیده سوالا او د پیغمبر په طریقه باندې عمل کړي چې په جنت ته ځوان او یې سبا ځوان د پیغمبر مخه ته وځي یو سوچ کوي په جنت کې او ځوان په جنت کې یو بل ته مخه مخ وځي او سوچ کوي نه خبره ده همرا مت بنی مې یو بل ته چې وی د پیغمبر طریقه دم کولا او تام کولا او ته ملامتیا خبره بنی نو ولې سره دا شو کی وایي او سره د پیغمبر په ځای طریقا باندې یو سره په دې عمل کې دې وایي نو ولا ما وایي چې بندم لیکي د یو امام طریقه راځي وی پاکي عمل کیږي ندبل داغی تبلیغ نه به پکا کوم مثال زمون په دې ملکونو کې وایي په دې کې د احناف مسلک زیاتره ده دا نه چې د نور به کړی نو دې نور نه دې په کار چې امید دې اوس مثال په عربو کې کوم ده حنبلی مسلک ده نو موږ نه دې په کار چې موږ تلل شو موږ داغی موږ د خپل مسلک دغه کو تنویش کو دارنګي خلق را دی وینا دا د لیکټ ته دانا دا بلنا نه اوس دې سره ته مسلمان په مسکل به څو چې دا یو د نصار مسکل دا موږ اختلاف پیدا او جن جګړه د کفر پتوي تک رنګي با زمون په دې امت کې د خپل په بلا شي را پیدا چې دغه څنګه جوړ شي اوس نو الله بیا فیصله وکي اوس چې الله مخ دې دوانه ولاړي او دا پوسټو کې وای دا تر انکم دې کو دا دې کو تاسو په منځ کې وای یو بل باندې د کفر فتوی کولې نو څه جواب ورکې بیا له څو څه کوي فالله حکم بینو نو الله فیصله بو کې بمین دې کې پرودر قیامت فيما باز دې دوی بای کې اختلاف کوم کی او اقیم الصلاة او جاری کوم او ورکې زکات او ما دقت دې مولا ورځو او اج مخ کې لګې تاسو په بازار خپل ځان مې سنس نه کی تجدو او مو ایا دا وین لنګین دلایا لا سوا ان لا بما تعملون بشیر ایشک الله با ما جدا جگی دین کې ده او قال هو ویدی تیهود نو سوا هرګ دنه بریش جنا تم غلا سم چې ویو دی یا نصرانی تل کمانیو دا دین له وی درو دی دا دان لګیا دی اولا د ها د قران کوم راوړی دی صاحب ان کو نن صاحب دین کجری تاسو رښتین مخبر دا وکي بلا بیشک دی ویان تا منا او تو بس نو وجه الله چرواله کې خدا غاړه کلا الله تا او هو محسن او شاده چې دې مو تبع سنت فلو دې هو عند ربه مدد دې دې دې بلی زرب دې والله ولا خوف عليهم او رب ير بدي باندې ذاتو کې ولا هم يحزنون او رب دې غمي چې دې يو پسې وقال دې يو نو وي يو ديان دې سيدنا سوارا مدينه سوارا نه علا شي په دې باندې وقال ان سوارا او وي سوارا نه دې سيدنا يو دې ولا شي نبی او ديان په دې باندې او نه ګرن کتاب او حال دا چې دیو لیدا الله کی دا کدا دې کړه که څه چې وی په ور باندې د کوفر په دیو کړې هم دا کرنګي وایا کدا دا یاد موږ مت کوې چې نو وی په شان دی نه دلی فلا يحكم بينهم نو الله به سره بو کی په من دي کی په ورځ قیامت فيما باز کی کانو بیا تلې وو لري دې باندې اختلاف کوم کی